يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورة طلاق کی مخ کے اوامر و نواہی ذکر شو، امور انتظامیو چغی سر اصلاح حاصلی گی، او داسی امور و داسی احکام چغی کدیر زیاد ضرورت لتقواو، ذکا اکثر مسائل او چداوی تعلق دو زنانو سرو چغی کے اکثر نافرمانے و خلاف ورزے کی گی. قرآن پا تقوی بانی زور لگو لیو دی صورت کی چدید پابندے دی پارا دا دیر ضروری دا چد انسان زلکی دی دا اللہ نیرئی ناغب دی پابندی کولش، بار بار یہ ذکر دہراو چمن یتق اللہ من یتق اللہ، چې بغیر د دې تقوا نه د احکام تاسو غاړ نشکي هوځي. ناخر کې د ټولو احکام ته اشاره کوي چې ذالیکا دا مخکې چې ذکر شو داولنا چې طلاق او داغی عدد او داغی شمارا بیا داغی حکم چیا امساک دے فامزکو ہننا او یا جدائی دا فارقو ہننا تغو سے اور سرے دا گواہے بیان امکڑو او بیا دا آغی قسم احکام و بیان کرو چی دا آغی عدد احیدونو سرنی دا آغی ذکرو کچاو پمیاشتو سر بیا عددو انہ سلاس تو آشورن دا غصید حاملو ذکری اومکو ذالکا کی دی ٹولو تا اشارہ دا چی ذالکا دا مخکی چیسا بیان شو مخکی چکم احکام ذکر شو امر اللہ دا دا اللہ امر دے دا اللہ پیسل دا انزلو ایلیکم اولا نازل کڑے تاستا نازل کڑے دا چتا صبح دزی پخپل مین کی اجرا کوي استعمال کوي انفاز به کوي تا پخپل مین کی جاری ساته مزه سره وستا سو ټول معاملات صحیح کی او پریشانه و ختمي دیکھا زدید پر نازل کړو انزل او الیکم دا اللہ امرو چنازل کڑے تاستا چی پدی باندے عملو کے پدی پابندیو کے مخکم ویلیو یو عزو بیهی من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر دا اللہ طرف نواز و نصیت تاستا سبک اوامر دی اس نواہی دی ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ او دے اخری ذکر کو سمرات دا تقوی نور دعا اگر سو تیریگی دا اللہ نا دا دی احکامو پمانلو کی او دی احکامو باندی پابندی کولو کی اللہ نا یریگی نالے کولیشی یکفر عنہ سیئاتہ اللہ ولری کی ددنا تمام سختے مصیبتوں نے جی دی آوت نلری کی ويعظم له اجرا. او چې کوم نیک اعمال کړی ډېر لوی بکی اجر او ثواب داږي. دوه طرفه بیان کړو یو کفرانو سیئاته څنګه ګل انسان ته مشکلات دنیا کې ډېر سختې مصیبتونه ډېر مسائل الله یو بل لري کوم ددنه او چې عمل کړی نو اجر ول ډېر لوی کی در تقوا سماراتو څنګه چې بدی کې زیات ضرورت او تقوا ته د الله نه یریدل نور اوامر ذکر کوي چې مخکې سره اته نه پورې بیان کړو اسکینوهن چې مخکې څومره ذکر شوې خبره خداول نشو روشه وي د بتولقون طلاق خبره وه نو ځکه دا ټول احکام تعلق ساتي د متولقات سره متعلقات چغیر طلاق ورکلی شوی نو که اغا رجعی وی اغا آسان طلاقی یو چه داغین رستو بیا روجو جایزی ازادی دا چه کل بندق پیمانشی روجو کی نو بس بیایس نشتا دی ناغی تا رجعی طلاق وی او که غداسی چه باین و توی لکه خلع اکلی خلع طلاق بالمال چه خزه طرف نا سلیل مال ورکلیشی چه ما ازاده که ناغ باین دی نوم پنیدوان دی او که غدری نوم چه سخت طلاق طولو تا د ټولو لپاره حکم بیانې چې د دې د عیدت چې ده کاغذري بیمارې دي او کاغذري میاشتې دي چې مخکې ذکر کو نو په دې کې به په دې خاون باندې دا دوه خبرې واجب او فرض دي چې دې له با د رهایش ځای د ریکور کې ارزای چی لازم مواری بو دځی او په دې کې نفقه خرچه اوبه دې کوي هر قسم چی ښا قامت ولقا یو طلاق کې په دوه وی کې په درې وی دا لري ټول حکم ذکر کوي چې دا عیدت چې څومره ده دې کې بدا خزا خاون پکور کې وخت لري او داغه نفقه او خرچه وکړي دا لازم دي په دبان قران هم د دې ذکر کې حدیث کې مناغلي هجي او حدیث ته چېغه ته حدیث د فاطمه بنت قیس وې داغه کې وزنانو خاون ورته طلاق ورکړیو او نبی علیہ السلام درال چمال اطلاق را کری دیو اغشتن پا مقابان دی او غروری چکم دی لیور اغماو باسی دو کورا نبی علیہ السلام تا خوبتن و جدا سن طلاق دی اغیر او وقت و اغنی تفوز کن نو تاوی چی دری طلاق ورکړي مزه زنانه وي نبی صلی الله علیه وسلم ته وي چې لا سکنا لکی ولا نفقتا ستاسو لپاره نه پاغر هيشته او نه نفقشته مزه حدیث په کې مخه لراغله مشکلات جوړ کړی دا خواه چه کې صحابه کرامو هغه وخت سره د دې صفائی کړو. حضرت عمر ته دا حدیث چا ذکر کو راوځي هغه وی په جواب کې چې لعنت روکو کتاب الله من قول امرات لا ندري ان نسيت ام ذكرت مونږ د الله کتاب نشو پرې خوځې دیو خزي په خبره باندې چې ګوري چې رشيوي دي کيا دي سپته لګی دا او یا خاص داغي حق کی خبره نبی عليه السلام کړې و عام نو تغیب حق کی ویلو چې تا د پاره نه پکښ تا نو سکنا ولیا ته پته لګی دی و چې دا د ریکور کې نسخره خواږه سره جګړې کوي او غیې تنکړي هغه زکه وخه هغه مخ کې ویلو چې لایتین وایته مبینه دا غیصر دی حکم نخارج شیو وقا حکم وستق حکم دی چکہار قسم طلاق ورگلی شی و جسو پور عدد ندی پور ختم شوی نددی رائشم پخاون دی و نفقم نفقی سرار سرار لکن تش خوراک خون دی کپلا بول ورگی دوائی وی دا باغبان دا آیاتونه دا غی په حق کې دي ها اسکینوهن سکونت ورکه دي خذلا چې کوم لا طلاق ورکړې شي وي من حيث سکنتم من وجدکم هم پاکه طریقه باندې چتا سو بخپل څنګه ژوند تیروي د خپل طاقت مناسب نو بس په دې باندې څنګه خرچه کوي څنګه ځان له خپل نور اهل عیا الله دروازه روزي خوراک سکاک نو دغه څه دې په اړه وو من حيث سکنتم من وجدکم څنګه چې تاسو په خپل پدې کور کې وخت یې راوې او خوراک کوي دا غوږی دې پارومي مې موږ دې کوم سره اشاره ده نفقې ته پدې باندې او بل ولا تزاروهن دې کې اشاره ده ضرر بنور کوي دیتا نو دا په ضرر کې راضي کنا چې ته ول راایشم نور کوي او ته ول خلاص کا کوم نور کوي د دې نه لوی ضرر شته په دنیا کې لوی ضرر خدا دی چې زنی او ده خوراک انتظامی نی او گرزی چرت خیر بوار قرآن ذکر ده الفاظ بیا بیا مکرر گئی چه ده مطلب ده خواه وَلَا تُضَارُوهُنَّ او ضرر مور کوئی دیتا اس قسم ضرر نبی ده کورو باسه ده ضرر ده انبا پی خپل چې ډوډۍ بندوي دا zarar دي څومره چې انسان ته د 24 غنټې کې څه ضرورتونه راځي نو ټول دي کې شامل دي کنه چې د دې نه محرومه کوي دا پاغي باندې zarar شو دې ته ضيقو علينا د دې لپاره چې غي باندې دا جون تنگه جون پی تنگه وی پا دی طول سیدونو سر جون تنگی گی گنا چی دیو بنده دا سیدو زین نی دا جون په سمره تنگ ایجز کڑای پسری دیو سلی دا اخلی پخلی از دیس انتظام نی سمره تنگ بای سمره پریشان بای کٹا پریشانی خدا دا ادا ټول د زیاده پاره کوي چې بس وږي چې مونږ ته نخلاص شو دا zarar ور کول او سختی کول نام د زیاده پاره یې کړ قرآن منا وکړه چې ور بار بار د تعالی او چې زمانو یریږي زمانو یریږي زمانو تاسو چې د دې پابند نه کوي خداګنه نه یریږي کنه نو zarar مور کوي دیتا دته زویقو علیهن چې جون تنگه په دې باندې پریشانی راولې په دې باندې دا خو عام حکم نو خاص حکم ذکر کړي چې طلاق ورکړي او هغه لداري امیدي ماشومی حملی داغی دا پاره خصوصی خبر اوکلا چه باغی خوب خام خواه نفقه کوئے خرچه کوئے دیزه کوئی چه دنور و عیدت خو دورنی خدری می آشتی اندازهی دا او دا حمل خو پتن لگی اویو کل نهم یاشتی شی کل لزمی یاشتی شی دینم زیاد شي قد جعل الله لكل شيء قدرا هر چا له الله جزاء جزاء اندازې مقرر کړی نو دا یو شک به و د خلکو چې دا غې نه پکه وب په مونږ باندې ګرانی ځکه چې دورو په صورت وای و میاشتې ته نه میاشتې لس میاشتې بسړې خرچه کوي پاغي و اللہ رب العزت ہوئی چی پا نورو ایک کئی ایک نکے بدی بے خام خاکی فین کن اولات حمل او کوی دغا زنانا چاگیل طلاق ورکلی شوی دی اغا خواندانی دا حملی فانفقو علین نو خرچا بکوی بدی باندی نفقا بکوی بدی باندی دیلو با قیدہ 24 چې دې څه ضرورت نه باول کوي تر کومې پورې حتا یزان حملن تقضی عزت ښا تر هغه وخت پورې چې دې وزحو کیو کی دې خپل حمل لرا ماشوموشي بس یا ختم دی اوس دې کې دا حکم راغلی نور ذکر چې هو یو بګی پاتې ده هغه ذکر نشته دلته سوره بقره کې ذکر کړیو چې هغه زنانه چې خاندان یې مړ شي ادي پاتې شي دا وی د پاره قران حکم البته بیان کړو چې د دې عدت څومره ده سلور میاش تیلہ سرازی دغا سلور میاش تیلہ سرازی دا اغا زنانا عدد تے چی طلاق والا نیور کری شوی اغا سیر دا حمل وغیرہ خبر نی والتا خو حکم عامو او دلته کې وي چې کله هغه ماشوم پیدا شي نو دا عدد ختم شو نو دا مشکلات پکې رالو چې کچره دا هغه زنانې دا هغه خاوند مړ شوی دی او امید یې وي نو دوه خبرې جمع شوې که سورة البقره آیات تا گوری و سلور میاشتی اللہ سورة دیتی ریکی او که دی آیت تا گوری نو دیوی چه نسو پوری ماشوم نده پیدا شوی نوی با که ماشوم شپاگ میاشتی که او که ومیاشتی که اکاتو میاشتی که اکنه میاشتی که دا بدا عدد تیری چه خوان دی مر شوی دی اول تیویلیو چه نسالور میاشتی اللہ سرزی دا با تیری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چکما سر پدی مسلکی سوک لعان کئی کنا ندو تا تیار ما چی دا حکم رستو راغلے دے او غمخ کی دے ندا پاغی کی تخصیص راغے اخو عام حکمو چې بس خاون مرشی نو پاغیبان سرور میاش تیلا سردی دی عام خبرو دیکی ٹول ارسرالو نو دیده کتنا دا یو جدا کلا دا بچی مسئلہ چی یا جدا کلا چی نا دا دیدان لحکم دا باغی که نی صابوه دا دی عدد بدق قوز دا حمل کاری کې ارسمره واخره هغه د پارسلور میاشتې له سره دي نشته هغه د پارا د ماشوم کېدل نه کمی اشپاسه وشنو ختم شهادت کله میاشتې ګرځي خو بس چې وځه د حملو شو و د هغه عزت ختم شو دا د هغه حکم نه مستثنا شوا دیتا تخصیص ہوئی خواه آیتون دا قرآن اکثر دا سیدی یو دے که حکم راشی عام نبل دے که راشی نداغی نے یو چکو کی یو چک تنو کی نو حکم جدا شی لگدا حکم راغلے ہو چولا تنکحو المشرکاتی مشرکان خود سره باندې کانه کوي دا عام مشرکان ټول هغه د عربو هم هغه د عجمو هم که يهودو کنه سواراو شرک ټول کړو څنګه مشرکان بدلات مناته او د ملایکو ادي عبادت یهودیان و عیسائیان و بعد عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام و عبادت کو طول مشرکان کو حکم عام را گئی نرس سورت مائدہ کی را لو چنا اہل کتاب و سر جائز دے کتابیان و سر یهود و نسوارا و سر جائز دے نچا کہتے ہو کو کنا دہا آغا آیت سورت بقرانے تا خلق جدا کرو یهودیانو عیسائیان اہل کتاب دیتینا جدا کرو چی دید آگے حکم لان دین دی دی سر نکاح کولش دا سڑی رہ کام چی او دے کے عام راشی نبل دے کے داگے نسی سا جدا کی چی داد آگے حکم لان دین را دی دلتا او مقا سے دخا چاغه سلور میاشت ده له سوره دي جدي هغه ده هغه چا ده پاره دي هغه زنانو ده پاره دي چې داغي بغیر سنئي او چین بیا آیت تا ده چې حتا یزان حملهن چې ماشوم پیدا شي نو بس جدا شو بیا نور عدت تاجت نشتا وین کن اولات حمل او کوی چرې خاوندانې د حمل انفقوا علینا پس خرچه کوي په دې باندې حتا ترغه پوری یزانا حملهن چکی دی اوزی گئی خپل حمل ماشوم پیدا شو او جدائی راځي عدت خو پورا شو کنه هغه وی چې د وسو اعظم رسحت با اخلم نو دماشوم خبره شو دی سر بس چل کی اخذ مالکانو دے داغی نا دے او داغ تربیت مسئلہ دا تربیت پا دی باندی سو واجب و فرض نا دے دی خپل مور باندی جاغوز جدا کی سو واجب و لازم نا دے او کاغا پا خپل خواہ ہوئی پل بچی باندی رحم رازی چه بس زبا دتا ناس تیما دو کالا دو تربیت بکوما تاسو بمالی داغی داغر آکاوی نوڑی رخ دا دکا چکا چرتا خپلا مورا و چرتا پردائی مورا چه خپلا مورا یہ تربیت کیو وخیدہ نو باس دی رخدہ دا با دا دو کالا بیادہ دو تربیت تا ناستینو این اردوان لکم کچر دی استاسو دا پارا تربیت کو دماشم او پیول ورکول دو کالا خودی کنا فاتو هننا وجور هننا نور که دیتا خپل عوضونا او خامخا خلق و توریت معلومی که نا چه دو کالو سمر حساب کیگی تدی ما شم دو تربیتو نو که اول وصور که ایڈوانسو نو دیر خدا دیسر بغم نئی فکر بنئی او د دې ماشوم تربیت بډیر په آسان سره کوي نو مالکان لپاره فائدہ ده پکې چې مخکې ولا ورکی هغه په سبان دي حیران نه کنه او کنه داسې چې میاش په میاشو بیا نوم صحیح ده په قران دغه لا زیات ترجیح ذکر کړی ده چې اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف مخکی و تور که انده بڑی رخی نور که دی لرا اخپل وجوره هن اگه ده دو کالو کرایا و ده دو کالو مزدوری ده دو کالو حجر اول اور که مخکی و اتمیرو بینکم بمعروف خیر ده ده صدا سه خبر نده را جمع شیطول مشوراو کے پدی باندی هر بنده با خپل خپل رائی پیش کی یر مونگ لسکول پکار دی نو اتمیرو بینکم بی معروف تدید پارا مشوراو کے بخپل میند کی خوب جائز طریقہ در شریعت پا بکی خیال ساتھ ہے چی خلاف ورزی و نشی د دې په حق کې جدا معشوم د دې تربيت ته ضرورت ته او کچر دې ته وای د دې په هي خدا د وکاله مون سره تیری نو موږ په مونږ باندې احسانی موږ باندې هر قسم له جسه ضرورت یې هغه وکاو نو موږ ته پریشانی نه بیا کم په لوګرځو دلو اس کم دے کہ بلا مور گورو او خیر دے چیز دے ضرورتو نا دیا دے منتووی او بالفرض و کاغی تا سنور تکلیفی دا مشران دا وجنا یا سکنا اولی دے کار کسم مسئلی رازی چی اغمان مشران دا غی خاندان با اموی چه وسط ناسته چه تلاقی در کلی ده نو وس با کسا که ناغی با امرزا کول غالی سیر آقا خوزان لخبر ده خوز خو زمونگ مسئله ده او بس چه سوشو آقاوشو وس مونگوی چه دی ماشوم تربیتو چی تاسو مونگ سر بده که امدادو که دا ټول خبرې پکې راځي کنه خو قرآن وی وا اتمیرو تدې ټول را شامل دي هر کار وامرو مشورا بینام د مومنانو و مسلمانانو آره خبر د مشوری کنخا و اتمرو بینکم مشوراو که پخپل میند که بمعروفن پجائز طریقا پسی طریقا مشوراو شوا و خبر نجوڑا نشوا زکا آغا یا پخپلن انکار کی زلی نواری یا د بلچا طرف نو سره سلم ساو سلالچ دے ماغاڑا نگدی اوی چه بز نور وقت دلتا نشم تیرو لے دا جدائی برا لخی نزی که دا اغی باندی پابندی نشتا چه نکی ندی که خدور دا یو سو صورتونه دی یو داده چه دا ما شما اون داغی خپلی مور خواه اخلی از بل چانه مثالی دا موسیٰ علیه السلام دا نبیه با دا مجبوره کولشی چه گو را کتول تربیت نکه نو ما شما دا کیگی دا گناه خوبا طول تا ترازی بیا بدا بحری طریقی سرجی بمعروفن برزا صلا بانده خیر دی کدا کورده نی خوخبل بدلو گورو کنا اتو دی ماشون تربیت کوا کدل تنی خوشا لاؤ ویچی پلار کرنو عل تکی خیر دی اس خبر نظر یا برز کا اخلی دی بل چاپا بل سوک پیدا کی گی نا کله دا سیومی که پیدا کیگی نو چه آغا کم شرطونا دی مواره یادی نو آغا دا جس سره کولی نشی نو بیام دا غاس مسئله شو بس بچه حلا کیگی دا بیا مجبوره کولی شی وی وین تعاسرتم او کتاسو پیو بلبان سختی کوئن خوزه داس خبره کوي چې په هاون باندې سختی راځي هاون داس خبره کوي چې باغی باندې سختی راځي تعاسرتم جانبینو نا خبر روانه نه جوړي چې نه جوړيږي نو بس فسترضع له اخرى پس تربیت بکی رضاعت بکی او پیبور کی دلرا بلا سوکن بیبور خامخا بلا کتیشن کو اجرت باندی کو مدرے باندی پس ترضع لہو بخرا چی پیدا کی گی کنا آتی بھئی خود اگا شرطنو بکی خامخای خا کاری بلو گوری خو لیکن داغی بوج دیاتی دیئے نشی ادا کولے نو بیا با دیلا خبر رازی خپل مورلا یا پیدا کیگی نا دسرا نو بیا با دی ضرورت رازی اچھ پیدا کیگی نو بیا اس خبر نا دا پس ترضیع لہو اخرا تربیت بکی دد پارا دی معشوم د پارا بل زنانا دا خو هغه وخت کې دی وی چیرې دی وخت کې ضرورت نشتا څنګه چې دی وخت کې د مور په ځای باندې بوتل پیدا شوی او لور کوي کنه وای دا یو اصل بوتل خو نه دی سو کوئی چې نه پیدا کیږي نو بي زبوال واخلې نو بس د دې ترضیع دا معنا ده صرف چته تا په سو طریقه باندې دا په یو سپلایو شي باسو کنه نور وسره سشته دا خو یو ځدا شي نه دي زموږ نور ډیر خدماتونه دي چې باغې باندې بيز نه پويږي باغې باندې بوتل نه پويږي باغې باندې زنانه پويږي هر وخت دا وخت کله یو شي کله بل شي رضاعت یواز دی تنوی چی بس اگا پا گیڑا باندی موڑی نتا دینا زیاد ضرورتون دا اگا نور سدی صفائی پا کیوی دغا سی دا بیماری و دا علاج و دا دی ضرورتون ای اگا بل سکنشی کولا اس اکثر دازی چیغی بخیلانی بخل گئی او دی وجه نسوک و تغانه نکدی خواه نلاوی لینفق زو ساعت من ساعته خامخا خرچ دی کئی مالدار سره دقل مالدار ای مناسب چلاو لمال ورکڑه دی اولا سی خودنو بس ولی بخل کئی بخل دی نکی کنا دا خود دا اولاد تی نقبل اولاد سر ظلم کئی لینفق امر دیکن خرج دیکی زو ساعت مالدار سلی من ساعتی دقب المال مناسب اچی مالدار نی ومن قدر علی رزقه اغسو کن چی تنکلی شپد بانده رزق پل این گزار قدری کی مال نشتا پراخی نشتا دی اسی اغاو وقت تیری گی ٹیم پاس کی گی دازی اگر سوک چتنگ کلیشو پاغباند رزق و روزی فلینفق مما تاہو اللہ ناگر دید اخپل مناسب خرچ کئی نو خرچ دی کئی داغی نا چا اللہ والا سور کری دی چی زیاد نشی کولے خنشی اغسطے گزار دی کئی دخوراک او دی انتظام خود دیر سیزون دی کنخا ناخد مالدارو خلقو کار دی چه خوخ سیزون خوخ راکونا چرگانا و لواگانا و داد کئی کن نا دادو چه داغا طاقت نکیگی نساگا پیتی داو چرد تلی ندی او فلینفق مم ما آتاو اللہ چه اللہ والا سوار کری لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها الله چره تکلیف نور کیو نفس لرا مگر ده غی مناسب چسی ولا ور کړی دی الله ته معلومه ده خپل بنده او ته معلوم دی چې دې څومره بو جوړی شي نه مناسب به پی لازم کړی دی ښا الا ما آتاها اگر اچ سی ول ور کړی دا څه باندې چې بس هیڅ نشته دا څه وسو کې هیڅ نشته اند دا کور څنګه آبادو سيجر الله بعد عسر يسرا الله ویلي دي انما العسر يسرا انما العسر يسرا سخته سره سانتیا تړلې ده سختی کی راضی کنا خاص انتیا بو سره خامخای رضی اللہ در رحمت ننو می دکیخه دیدی فل حال خرچه کوي گزاره دی کوي او زړه دینه تنگي الله پر اخیرا ولی کی دې هیڅ لا کال نې تیر شوه ولې تو کال دی کنا او الله ذل مال ارص پر اخکی دے بڑا نہ تنگئی دے پریشانی نہ کئی نسائی جعل اللہ زردہ چو بگر دی اللہ اور ابولی بعد عسر پس دی سختین یسر اسانتیان پر آخی براولی خوفی الحال دے گزارا قدرے کئی نخوا اللہ کارونام تک قصیدی کا نخوا چاہے اوصلے فورا نو چتی چه اسمان تیو رسی خلق لگ و لکار سمی نو آخر پل حد تیو رسی نو خواب دا صورت اول ایساوا او دیکی امور انتظامیو او دیکی دا مسلمان تا دی جون او دا زندگی احکام بیان او خاص کر اغا چه داغینا مخلوق پریشان ای چه بار روزی نخی هوا بیولگی اخو چه کل کوه تلول شی مخبر اگران شی و مشکل شی ابی اپو مصیبتونو کی راگیر شی اللہ رب العزتوی چه نبرا گیره گی من یتق اللہ تب دا اللہ رب العزت نیر از لکی ساتی نو ارکار بدر باندی اسانی مخ کی علاج غطا تا دغو روحانی علاج دا روحانی علاج دفا چه داو که نو طول مرضون بدن لرشی مصیبتون با لرشی دا با سوز لیوی من یتق اللہ من یتق اللہ ولی دا دیر ضرورتو چه دا بندر را بیتا دا اللہ سر جوڑی او هر وخت کې دا غو فکر یو سره تم را فکر و سره د خپل اولاد نه یې د مال نه یې لکه څومره چې د الله رب نو ته ګوره بیا کنه چې په دې باندې سختی راشي پریشانی راشي نو دا اصل ضرورت او دا ډیره بنیادی خبره واجبې ده انور بیا احکام دی الله او دې خیال بساتی نو دا جون به صحیح شي صحیح کېدل دا مطلب چو بس دا اللہ رب العزت نافرمانی بکی نئی نو که ارنگا وقت تیر شی نو اس تکلیف نده پاسنا چی دا سی کارو ناو عملو نده نو شی چی زان پی جان نمتا و رسائن دین زان ساتا ظلمو که پچا باندی پلولی خرابا که سل رابی حیمی خلاب خرابا که تو در سروان و جار که نو ددغی بیا علاج نشتا دے اگر دیزان لآخرت خراب کو دنیا خیر دے که خراب ہو چکو چه آخرت خراب نشتا واخر